NPO Radio 1. Pieter Jan Hagens. Waarom wil het niet lukken met de flexwoningen? De woningnood is hoog, maar een kleine 2000 flexwoningen, kant-en-klare woonunits die je zo kunt neerzetten, die staan te verstoffen in de opslag. Zometeen na het NOS Nieuws. Met Jan van der Putten. De Taiwanese chipfabrikant TSMC gaat een nieuwe fabriek bouwen in Duitsland. Op de productielocatie in Dresden moeten vooral chips voor de auto-industrie worden gemaakt. De fabriek gaat zo'n 10 miljard euro kosten. De bouw van de Taiwanese chipfabriek in Duitsland past precies in de Europese agenda. Brussel wil minder afhankelijk worden van niet-Europese chipfabrikanten, zegt correspondent Charlotte Waiers. Er zijn bijvoorbeeld zorgen over als er een conflict uitbreekt, of als het conflict tussen China en Taiwan verder verscherpt en China Taiwan aanvalt, dat er dan misschien geen chips meer deze kant op komen. Europa wil bedrijven hier naartoe lokken. Er is ook onlangs een European Chips Act afgesproken. En daardoor is het bijvoorbeeld ook mogelijk om meer staatssteun te geven als overheid om bedrijven te lokken. Ook de Nederlandse chipmaker NXP bouwt mee aan de fabriek in Dresden. Het Nederlandse bedrijf krijgt een belang van 10%. Marokko is uitgeschakeld op het WK voetbal. In de achtste finale bleek Frankrijk veel te sterk. Al na een kwartier viel het eerste doelpunt voor Frankrijk. Het werd uiteindelijk 4-0. Frankrijk speelt zaterdag in de kwartfinale tegen gastland Australië. Eerder vandaag won Colombia met 1-0 van Jamaica. De Colombianen spelen zaterdag in de kwartfinales tegen Engeland. Burgemeester Halsema heeft zich teruggetrokken als spreker op de Indië-herdenking in Amsterdam. Ze vindt het ongepast dat de organisatie ook de dochter van Raymond Westerling als spreker heeft uitgenodigd. Kapitein Westerling is nog altijd zeer omstreden vanwege zijn harde optreden op Zuidse Lebes. Bij een aanval in Noord-Syrië hebben IS-strijders zeker 10 militairen gedood, meldt een Britse mensenrechtenorganisatie. Gewapende strijders bestormden een aantal checkpoints bij de stad Raqqa. Bij de aanslagen van IS zouden dit jaar al 200 militairen van het Syrische leger zijn gedood. En Steven Bergwijn is de nieuwe aanvoerder van Ajax. Bergwijn volgt Dusan Tadic op, die is vertrokken naar Fenerbahçe. Acteur Thijs Reumer is veroordeeld tot 3 maanden cel, waarvan 2 maanden voorwaardelijk, en een werkstraf van 240 uur voor online misbruik van 3 meisjes. Reumer, die bekend is van films als Alles is Familie, heeft volgens de rechter tussen 2015 en 2017 3 minderjarigen verleid tot seksuele handelingen. De straf voor Reumer valt hoger uit dan de eis van het OM, legt de rechtbank uit. De verdachte, een bekende Nederlander, 37 jaar, tegenover meisjes die op zijn minst fan van hem waren, maar soms zelfs verliefd, in de leeftijd van 14, 15 jaar. Dat leeftijdsverschil, dat dient ook een rol te spelen. En al met al telt de rechtbank dat toch wat zwaarder dan de officier van justitie deed. Thijs Reumer erkende in de rechtszaak dat hij nooit met de meisjes in chatgroepen had moeten zitten. De Champions League-wedstrijd van vanavond tussen AEK Athene en Dynamo Zagreb is uitgesteld. De UEFA heeft dat besloten naar aanleiding van de hevige rellen van gisteravond in Athene. Een Griekse supporter werd daarbij doodgestoken. Zeker 8 supporters raakten gewond. Volgende week dinsdag spelen AEK en Dynamo in Zagreb. En mogelijk wordt het uitgestelde duel van vanavond een paar dagen daarna gespeeld. En het weer, bewolking, af en toe zon, maar ook een bui. Het is 18 tot 20 graden. Morgen geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. En 20 tot 23 graden. Naar de verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt maar op een paar plaatsen vertraging. Namelijk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen. Daar doe je er 10 minuten langer over. Het is daar wat drukker door de wegafsluitingen aan de zuidkant van Amsterdam. De A10 en de A4. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek heb je ook 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden aan de A12. Op de A325 doe je er een kwartier langer over tussen Elde en Westervoort. Ster. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Dat is het Festival Oude Muziek. Van 25 augustus tot en met 3 september in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.oudemuziek.nl. Er was eens, in een land hier heel vlakbij, de Plus supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land. En tegelijk had Plus de meeste vleesaanbiedingen van iedereen. Het leek wel een sprookje. En dat was het ook. Want verantwoord stunten met vlees, dat bestaat niet. Dus Plus, stop met die vleesstunts. Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. Afrotros. We weten allemaal dat er windmolens en asielzoekerscentra bij moeten, maar liever niet in onze achtertuin. Deze week duiken we in allerlei soorten NIMBY, not in my backyard. Vandaag windmolens in Deventer. En Lammert, jij duikt in het voetbalgeweld. Ja, want gisteren zei burgemeester van Breda, Paul de Pla, dat het voetbalgeweld na de jaren 80 een stuk minder was na flinke investeringen. Nou, of dat zo is en wat we daar nu van kunnen leren straks. Nu even naar Glasgow, daar wordt het WK tijdrijden voor mixed teams verreden. Gio Lippens. Ja, daar zijn de Nederlandse mannen alweer een tijdje onderweg. Om 12 minuten voor 4 Nederlandse tijd zijn ze daar van start gegaan. En ja, tussentijden krijgen we niet, behalve de tijd die ze dan hebben als zij over de finish bollen en de vrouwen van start mogen gaan. Dus halverwege deze gemengde ploegentijdrit, de mixed team trial. Eerst 3 mannen, dan 3 vrouwen. En de Nederlanders dus onderweg met in ieder geval Jos van Emden, Daan Holen en Tim van Dijken. We hebben wel al wat problemen gezien bij potentiële concurrenten. Bij de Engelsen bijvoorbeeld. Daar stapte een man al heel vroeg in de auto. Josh Charlton, opgeroepen trouwens als vervanger, omdat een van zijn ploeggenoten niet van start kon gaan. En die Charlton is een van de favorieten voor het tijdritkampioenschap. Het individuele tijdritkampioenschap van morgen. Dit zou wel eens een opzetje kunnen zijn, want ze moeten wel met 3 mannen starten. Maar zij rijden dus met z'n tweeën verder bij Australië. Een val kort na de start van Lucas Plepp. Ook een van de concurrenten voor de Nederlandse ploeg. Dus wat dat betreft gaat het prima voor de Nederlanders, want ze rijden nog alle 3 bij elkaar. Ze hebben nog 5 kilometer tot aan de wissel. Nog 25 kilometer in totaal tot aan de finish in Glasgow. Nu eerst bijna 400.000 woningen tekort, terwijl er zeker 1900 klaarstaan om neergezet te worden. Eén vandaag. Pieter Jan Hagens. Het totale woningtekort is enorm. Op dit moment 390.000 woningen tekort. Maar ja, er staan er 1900 kant en klaar te wachten om opgehaald te worden. Misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar dan nog, ja, zonde. Het gaat om flexwoningen. Die staan te verstoffen in de opslag van het ministerie voor Wonen. En een van de redenen is dat de gemeenten wel flexwoningen willen, maar liever met andere afmetingen. En dat kan dan weer niet. Peter Boelhouwer is hoogleraar woningbouw. Meneer Boelhouwer, goedemiddag. Goedemiddag. Een beetje zonde, hè, dit? Ja, lijkt me wel zonde, ja. Dat, gezien die enorme vraag die er is. Ja, u vindt is het doodzonde, ja. Ja, ja, wat zou de gemeente moeten doen? Ze willen die woningen niet, want ze willen meer variatie. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het een beetje overdreven. Het zijn woningen van 3 woonlagen, inderdaad. Je kunt ze volgens mij ook nog los neerzetten. Maar het zijn prima woningen, hè. Ze zijn vrijwel 0 op de meter, energieloos. Ze zijn hittestressbestendig. Dus een uitgebreide aanbesteding heeft er plaatsgevonden om een goede prijs-kwaliteitsverhouding te kiezen. Kijk, ik kan me best voorstellen dat er een paar locaties zijn waarbij je zegt van oké, daar is het wat minder geschikt. Ja. Maar op heel veel locaties moet dit toch gewoon mogelijk zijn. De eerste zijn ook geplaatst in Delft. En komen er binnenkort in het najaar ook een paar in Leeuwarden. Ja, maar dus goed. Ja, je ziet überhaupt, hè, dat er minder tijdelijke woningen worden gegund. Ook vorig jaar, de 3200 vergunningen. Mm-hmm. Dan dat er gewenst is. Hè. We willen naar ruim 37.500 eind volgend jaar. Dat is het doel. Ja, dat is het doel. En dat gaat natuurlijk veel te langzaam. Als je nu vorig jaar 3200 woningen gunt en we hebben er 3400 geproduceerd. Ja, dan moet gewoon fors omhoog. Ja, zonder dat die dingen inderdaad staan te verstoffen. U zegt die gemeentes die moeten wat minder kieskeurig zijn. Ja, ja. Lammert, er moeten nog veel meer, we hoorden meneer Boelhouwer al zeggen, hè, meer flexwoningen geplaatst worden. 37.500. Ja, precies. In het plan van minister De Jonge moeten die 37.500 flexwoningen eind volgend jaar al in het land zijn neergezet. En die zouden desnoods na een paar jaar ergens anders neergezet kunnen worden. Maar ja, tot nu toe zijn er 2000 klaar. Ja, dus en van die 2000 nog maar 100 geplaatst. Hè. Dus het loopt zacht gezegd niet zo vlot met die flexwoningen. Minister Die Jonge zelf, die zei in mei, kort geleden dus, dit over de locaties. Het is wel zo dat de urgentie natuurlijk heel erg groot is en dat het best wel moeilijk is om te zorgen dat al die flexwoningen die we hebben besteld, als Rijksoverheid hebben besteld door het Rijksvastgoedbedrijf, om die ook daadwerkelijk geplaatst te krijgen. En voor 1300 van de 2000 woningen die we besteld hebben, hebben we al een locatie gevonden. En voor zo'n 700 woningen hebben we nog een locatie nodig. Ja, het klinkt weer als de energieke minister De Jonge, die wel weer een oplossing heeft voor een kwestie. Maar goed, laten we het niet te lacherig over doen. Hij zegt, meneer Boelhouwer, 1300 plekken, locaties zijn gevonden voor die 2000 flexwoningen die dan nog in de opslag staan. Dat lijkt dan toch wel weer mee te vallen. Ja, nee, als dat waar is, klopt dat, dan valt dat mee. Hij is aan het onderhandelen met het COA, hè, om een aantal 1300 woningen door het COA of 1200 te laten overnemen. En als dat lukt, dan ben je er ineens een hoop kwijt. Maar vooralsnog is dat nog steeds niet, zijn nog geen resultaten geboekt op dat vlak. Dus het gaat langzaam. Overigens worden natuurlijk niet alleen maar flexwoningen uit die 2000 gebouwd. Hè. Nogmaals, vorig jaar zijn er 3400 gebouwd en ook nu zijn er... Ja. Extra woningen gebouwd die buiten dat contingent van die 2000 vallen. Dus we moeten ook niet net doen of er helemaal niks gebeurt. Maar... Nee. Maar goed, dan toch even die 1300 locaties, hè, waarvan De Jonge zegt, die zijn er. Die 1300 woningen. Locaties, zei hij, in mei. Nee. Waarom... Hij heeft locaties voor die 1300 woningen. Precies. Ja. Waarom duurt het dan nog zo lang voordat die woningen er staan, als er al locaties zijn? Nou, dat is concreet. Is het een onderhandeling met het COA? Dat weet ik niet. Daar ben ik niet bij betrokken. Ik weet wel waarom het lastig gaat om locaties te vinden. Dat is natuurlijk ook interessant. Hè? Want gemeentes moeten gewoon veel meer doen. Gemeentes zijn gewoon, ja, ze zijn gewoon niet actief genoeg. En er zijn een aantal redenen voor te noemen. Het kost tijd ook, wat De Jonge aangaf. Ook hiervoor moet je vergunningen vaststellen. Het gaat wel sneller, snellere procedures, maar het kost wel tijd. Er zijn kosten aan verbonden. Hè? Die tijdelijke woning, moet je voorstellen, die staan 15 jaar soms. En dan moet je ze afschrijven, je moet nutsvoorzieningen aanleggen. Dus daar moet gewoon geld bij. Nou, daar zijn wel weer subsidies voor, maar dat kost over het algemeen geld. En corporaties moeten dat ook willen en kunnen doen. Nou, en dan een hele belangrijke, je ziet heel veel protesten. Jullie hebben het over NIMBY, hè? Over die windmolens straks. Maar, ja. dit speelt hier ook. Ja. Op heel veel plekken, juist waar tijdelijke woningen moeten komen, zie je dat buurtbewoners komen, want die hebben het idee van ja, er komen speciale groepen, arbeidsmigranten, en daar heb ik niet zo'n zin in. Kortom, er zijn allerlei factoren die de boel afremmen. Ja, en dan heb je nog gebrek aan ambtenaren, ambtelijke capaciteit. Zijn gemeenten die zeggen ja, het zijn kleine projectjes, ze kunnen beter voorzitten op vaste woningen, grote projecten zetten we daar als ambtelijke capaciteit in. Dus er zijn hele diverse redenen waarom het zo traag gaat. Ja, maar het is daarmee een heel interessant onderwerp, Lammert. En wij zijn bezig hier tot op de bodem uit te zoeken. Absoluut. Waarom het niet lukt met die flexwoningen. En in dat kader spraken we ook met een wethouder in Utrecht. Ja, Dennis de Vries. En hij heeft de jongenswoningen niet gekocht om meerdere redenen. Zo zijn de woningen veel te duur volgens hem. 1 ton per stuk. Toch gaat Utrecht wel inzetten op flexwoningen, zegt de Vries. Ja, de kans is heel groot dat hier volgend jaar flexwoningen komen. Zijn dat de flexwoningen van minister De Jonge? Nee, dat zijn niet de woningen van minister De Jonge. Waarom niet? Nou, hij heeft eigenlijk een aantal redenen. De eerste is eigenlijk dat het niet flexibel genoeg is. Je wil de woningen eigenlijk op jouw manier kunnen plaatsen. Vanuit het Rijk kunnen ze bijvoorbeeld maar 3 hoog. Nou, wij willen er bijvoorbeeld op locatie ook voor kunnen kiezen dat het hoger kan. Een tweede is eigenlijk dat de kwaliteit van de woningen vanuit het Rijk niet goed genoeg is. De kwaliteit van de woningen die wij gaan aanschaffen, die zijn eigenlijk net zo goed als permanente woningen. En het derde is eigenlijk dat de woningen vanuit het Rijk te duur zijn. En daardoor kan je het eigenlijk gewoon niet goed genoeg, kunnen de corporaties het niet betalen. Ja, wethouder De Vries noemt de jongens flexwoningen daarom een gemiste kans. Maar ze zijn te duur en ze zijn niet goed, meneer Boelhouwer. Ik vind het ook wel heel veel eigenlijk, hoor. Ja, ik vind het ook best een hoop geld. Maar goed, zeker als je dan ook nog iets krijgt wat niet goed genoeg is volgens deze wethouder. En dat betekent dat Utrecht andere flexwoningen gaat kopen, niet die van De Jonge. Meneer Boelhouwer, is dat niet een beetje pijnlijk? Ja, dat is natuurlijk wel pijnlijk. Kijk, er zijn 9 bedrijven, en dat zijn echt de bekende bedrijven, ik zal ze niet allemaal noemen, maar dat zijn wel de bekende bouwers, hè, industriële bouwers, de modulaire bouwers, die hebben geleverd. Wat de wethouder ook zegt, volgens mij geldt dat voor deze woningen ook. Hè. Ze zijn vrijwel energie neutraal. En ja, je kunt ze inderdaad ook permanent, zou je ze kunnen gebruiken, voor heel lang, veel langer dan die 15 jaar. Dus wat je wel ziet, is dat er een enorme ontwikkeling zit in die modulaire bouw. Hè. Dus ja, het kan best zijn dat je woningen van een jaar geleden, dat die inmiddels inmiddels effectiever en efficiënter gemaakt kunnen worden. Dat weet ik niet. Nee. Er heeft wel een uitgebreide aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Men heeft toch op prijskwaliteit geselecteerd. Dus het verbaast mij wel dat er zulke grote verschillen zijn. Ja, ja, toch even dat oorspronkelijke doel. Hè, want we weten nu wat alle bezwaren zijn en alle stroperige factoren waardoor het allemaal langzamer loopt. Maar dat oorspronkelijke doel van Hugo de Jonge, bijna 38.000 extra flexwoningen eind 2024. Dat is eind volgend jaar. Gaan we dat halen? Nee, dat kan natuurlijk niet. Nee, als we vorig jaar 3200 vergunningen hebben afgegeven, nou, die worden dan dit jaar misschien een stukje volgend jaar gebouwd. Ja, dan moet nu de vergunning, de verlening moet wel exploderen. Nou, dat doet hij niet. Dus nee, dat kan helemaal niet. Dus ja, misschien 10, hooguit 15, dan zou het wel mooi zijn. Ja. Het geldt zelf natuurlijk voor het totale woningbouwprogramma. We hebben natuurlijk heel veel tegenwind momenteel. Hè. Ook de totale woningproductie, permanente woningen, gaat fors onderuit de komende 2 jaar. Het heeft alles te maken met de economie en met de rente natuurlijk. Dus, maar nu hoorde ik meneer De Jonge ook al eerder klagen over vergunningen en bezwaarmakers. Ja. Is dat nu echt het grote probleem dan? Nou, dat is wel een van de grootste problemen, ja. Dus en ook zeker bij dat flexwonen in het geval, met die tijdelijke woning, zie je toch wel heel veel lokale protesten en ook te weinig plannen van gemeentes. Ja, dat is wel een. Ik noem een aantal, hè, maar dit is wel een forse, ja. Maar daar is niks aan te doen, denk ik, of wel? Nou ja, moedige lokale politici, hè, die het gewoon doorzetten en toch die plannen op tafel leggen. Je ziet het nu ook weer. Hè. We hadden die wet, spreidingswet, die zouden komen. Nou, je zag op een aantal gemeentes, veel gemeentes, nu toch noodgedwongen plannen ontwikkelen voor die tijdelijke woningen. Ja, en dan vervalt zo'n kabinet. En dan zie je toch op heel veel plekken hoor je nu weer dat het weer in de vertraging schiet. Hè. Ja. Dat is toch wel jammer. Dus het ligt ook heel erg aan die lokale politici. Hè. Die moeten we daar echt op aanspreken. En dit is dus duidelijk een voorbeeld van de bestuurlijke praktijk anno nu. En er zijn zoveel dossiers en zoveel voorbeelden waarbij het is alsof een bewindspersoon een kar met vierkante wielen aan het duwen is. Ja. Dat is denk ik meneer De Jonge nu ook een beetje aan het doen. Moet hij daarmee doorgaan nog even tot slot? Of kan hij er beter een andere weg inslaan? Nee, dat is natuurlijk helemaal goed. En wat hij probeert is die procedures te versnellen. Dus hij heeft ook een wet voor, die regiewet ook. Dat moet ook allemaal sneller kunnen. Maar het is af en toe is het nog een wonder dat we Nederland bouwen. Als je het allemaal op een rijtje zet. Ja. We hebben ook nog te maken met stikstof en met allerlei natuur. Recent hebben we weer de vleermuizen gehad. We hebben genoeg bezwaren gehoord. Ja, nee. Maar goed, heel hartelijk dank Peter Boelhouwer, hoogleraar woningbouw, over de weerbarstige praktijk. En van de vierkante wielen gaan we naar de ronde wielen. Naar Gio Lippens, want Glasgow, ja. Het WK-tijdrijden voor mixed teams, Gio. Ja, waren de wielen maar rond, want een vierkant wiel zagen we zojuist bij Daan Holen. Die vloog de bocht uit, die knalde de dranghekken in. Dat gebeurde een kilometer of 5 voordat de Nederlandse mannen over de finish zouden komen. En dat betekende dus dat Jos van Emden en Tim van Dijken alleen verder moesten, want Daan Holen kon natuurlijk niet verder op die manier. Nederlanders hebben al bij de mannen, halverwege dus, in ieder geval voorlopig een tweede tijd neergezet. Achter Frankrijk, 17 seconden langzamer dan Frankrijk. En inmiddels nu, op dit moment, komt Duitsland alweer over de streep daar bij de mannen. En die rijden dan weer sneller dan de Nederlanders. Dus de Nederlanders voorlopig op de derde plek. En dan weten we dat Australië, Italië en Zwitserland nog moeten komen. Dat zijn toch ook wel landen die mee als favoriet tellen hier voor dit wereldkampioenschap in die mixed team trial. De Nederlandse vrouwen zijn inmiddels onderweg. Daar weten we dat Loes Aardegeest, Shirin van Androoy en Rianne Marcus op dit moment bezig zijn met hun tijdrit. En dan ben ik benieuwd of zij toch nog Nederland weer wat dichter bij die tijd van Frankrijk kunnen brengen, wat voorlopig de snelste tijd is van allemaal. Straks een van de oudste veerpontjes van het land, een prachtig scheepje, heeft het moeilijk, terwijl het volgens de schippers zo'n grote maatschappelijke meerwaarde heeft. Kom niet aan ons pontje, zeggen zij. Even langs bij Bianca Damink voor het verkeer. De files die er staan, die worden veroorzaakt door werkzaamheden. Bijvoorbeeld aan de A10 en de A4 bij Amsterdam-Zuid. Die zijn dicht, dus omrijders die staan in de file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen. Je moet rekening houden met zo'n 10 minuten vertraging. Eén vandaag. Lammert, over de luisterlijn. Ja, die telefoondienst is in veel regio's druk op zoek naar vrijwilligers. Want met gemiddeld 1000 bellers per dag en gesprekken van gemiddeld 21 minuten per gesprek is er een duidelijke behoefte aan die telefoonlijn. Bonnie van 't Voort van de luisterlijn legt uit voor wie dat nummer bedoeld is. Wij zijn er voor iedereen die om wat voor reden zijn of haar verhaal niet in zijn omgeving kwijt kan, wilt of durft. bijvoorbeeld als je je alleen voelt, of je wilt even je hart luchten, of je hebt behoefte aan een anoniem gesprek, dan kun je met onze vrijwilligers contact opnemen. Zij kunnen jou dat luisterend oor bieden wat je misschien niet in je eigen omgeving vindt of kan vinden, in een gesprek van mens tot mens. Ja, mooi initiatief. Van mens tot mens. En ze zoeken nu vrijwilligers, Lammert, omdat het vakantieperiode is? Ja, want de vaste luisterlijn vrijwilligers willen natuurlijk ook met vakantie. Maar er speelt nog iets. Juli en augustus zijn standaard de drukste maanden, omdat de lijn dan veel vaker gebeld wordt dan andere maanden van het jaar. Ja, van het voort legt uit hoe dat komt. Gevoelens van eenzaamheid kunnen toenemen omdat bijvoorbeeld familie en vrienden op vakantie zijn, of omdat sociale activiteiten stil liggen. Maar ook omdat je bijvoorbeeld veel mensen zijn buiten en die zie je leuke dingen doen. Dan kan het, als jij dat niet hebt, best wel alleen voelen. Ja, opvallend. Dus niet met de kerst of zo, maar in de zomer is de eenzaamheid het grootst. Ja. Wat moet je kunnen om vrijwilliger te worden bij de luisterlijn? Nou, je moet sowieso 4 uur per week tijd hebben voor een dienst, waarvan 1 keer in de maand een nachtdienst. En je moet natuurlijk goed kunnen luisteren. En dat is nog niet zo makkelijk als je zou denken. Heel veel mensen zeggen, ik kan goed luisteren en ik wil graag vrijwilliger worden. Maar luisteren blijkt in de praktijk toch wel wat lastiger te zijn dan we allemaal denken. En daarom bieden we ook eerst onze vrijwilligers allemaal een uitgebreide training aan in gespreks- en luistervaardigheden. En daarnaast is het belangrijk dat je toch wel ruimte in je hart, hoofd en in je agenda hebt om vrijwilliger te worden bij de luisterlijn. Nou, mocht je nou denken, dit is iets voor mij, dan kun je hier aanmelden. www.deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerk. Kun je ook aangeven bij welke locatie je graag wil aanmelden. En daarna nemen wij ook nog contact met je op voor een kennismakingsgesprek. En dan kijken we of jij geschikt bent voor dit werk. Ja, en mocht je nou behoefte hebben aan een luisterend oor, dan kun je dag en nacht de luisterlijn bellen op 088-0767-000. Ja, jij doet eigenlijk niks anders, hè, tijdens deze uitzending. Ik ben alleen maar aan het luisteren. how it feels. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. I wanna know how it feels. Hij heeft het vak geleerd op een school die opgericht is door Paul McCartney. Oh. Ja, en hij komt uit Winchester, Verenigd Koninkrijk. En hij is wit. Daar was ik wel verbaasd over. Hij klinkt niet zo nee, wit. Nee. Nee, maar het is wel een leuk nummer. John Allen heet hij. En het nummer heet niet Oh Freedom, maar hoe heet het ook weer? How It Feels, ja, dat was hem. Het weer wordt steeds beter, het knapt aardig op. En dat is prettig ook voor onze verslaggever Joris Kreugel, die deze week op en rond het water is. Vandaag gaat hij mee met schipper Frits op een van de oudste pontjes van het land. Vlak bij Oosterbeek, Arnhem, ligt het Veadorp. En als je dan een beetje zo door het dal naar beneden rijdt, dan zie je de Nederrijn. En ik sta hier aan de kant te kijken naar het pontje, de Veerse Driel. Die komt mijn kant op. Daar kan je alleen als voetganger of als fietser op. En het is stil. Het is heel rustig hier. Maar ja, het weer is ook allemaal niet zo heel erg mooi in Nederland. Kom maar aanpakken, touw. Ja. Ja? Oh. Oh, hé, niet doen, niet doen. Oh. De vinger tussen. Oh. Joris? Koen. Frits. Dat is onze penningmeester. De penningmeester. Bijna mijn vinger eraf. Het pontje komt aanvaren. Ik wil het touwtje aanpakken even. Maar... doe het liever zelf natuurlijk. Dan weet ik precies van wat er gebeurt. Maar ja. Oké, maar het ging goed gelukkig. Koen, je bent hier samen met Frits. Ja, ik ben de bestuurslid van Stichting Drieltse Veer. Penningmeester en ook nog secretaris. Is dit vroeger de... Waar komen jullie vandaan? Wat wordt de bestemming? We komen uit Arnhem en de bestemming is Krimp aan de Lek. Je hoorde net de sluis, er komt de schip aan. Je ziet hem toevallig net voorbij komen. Deze week ben ik op het water en het is brandhout, hè, als het gaat om het vertier. En dat is hier zeker in dit gebied, want het is toch een van de mooiste gebieden, vind ik. Ja, het is een prachtig gebied. En tot nu toe hebben we ook een aardig aantal passagiers overgezet. Dit jaar al meer dan 100.000 passagiers overgezet. En nu zitten we alweer op tussen de, ja, rond de 56.000. Koen, jij bent wel heel jong voor een schipper. Want ja. De boot wordt afgeduwd. Hekje dicht voor de veiligheid. Ja, ik ben 28, dus ja, volgens mij vergeleken met veel schippers ben ik inderdaad vrij jong. Dat klopt. Ja. Ik heb gestudeerd. Ja, dat was hem uiteindelijk niet. Toen ben ik hier terechtgekomen. Dus maar hoe ben je hier ingerold dan? Zo'n 10 jaar geleden zochten ze een schipper. En toen is mijn vader gevraagd en ik ben vaak ja, meegegaan. Want, ja, vader die vaart hier ook op? Af en toe nog. Sinds ik echt zeg maar zelf vaarde, ja, valt hij eigenlijk alleen af en toe nog in. Maar... af en toe nog wel. Het zou zomers dus eigenlijk een feest moeten zijn, maar nu op dit moment met het weer valt het tegen. Ja, het is net op dit moment verschijnt de zon een beetje, maar het is eigenlijk regen. Huilen met de pet op. Ja, zo ongeveer. Dus ja, behalve wat vaste klanten en een paar hele diehard toeristen heb ik nog vrij weinig mensen overgezet. Terwijl de pontjes het eigenlijk zo hard nodig hebben, hè? Zeker hier ook in Gelderland. Er is wel een pot ook, hè? Maar die pot die raakt redelijk leeg. Hè? Ja, eind van het jaar is je bij de provincie leeg. Maar wat dat nou precies gaat betekenen voor de veerponten, is ons als bestuur nog niet duidelijk. Petitie zijn jullie ook begonnen? De petitie die wordt ruim ondertekend en die ligt ook bij het provinciehuis. Dus het nieuwe bestuur zal er iets van gaan vinden. We praten met gemeente Renkum aan de Oosterbeekse kant, gemeente Overbetuwe. En die twee gemeentes die willen natuurlijk Drieltse Veer in de vaart houden. En wij als stichting natuurlijk sowieso. En we hebben ook al afspraken gemaakt voor volgend jaar. De maatschappelijke meerwaarde van zo'n veerpont is enorm. Kom niet aan de veerpontjes, zou ik zeggen. Nee, dan kom je aan de wil van het volk. Het volk wil gewoon gebruik kunnen maken van deze fantastische oevervoorziening. En nu in de zomer is het, valt het een klein beetje tegen dus. Als morgens de buienradar aangeeft dat er buien zijn, dan zie je al mensen andere keuzes maken. Dat is het heerlijk, hè? Ja. Dat is dan wel... helemaal tot rust. Precies, dat is dan wel het voordeel van als er iets minder mensen zijn, dan kan je niet rustig aan. Soms als het echt heel druk is, dan... Nou, er staan klanten. Ja, dat klopt. Een elektrisch bootje. Al 25 jaar. Ik dacht, we wachten tot iedereen eraf komt, maar er kwam niemand. Nee, het is, jullie zijn de eerste bijna, hè? Waarom is het vanmiddag? 2 maal met een fiets, alsjeblieft. Dat kan. U bent van de krant? Ja, ik ben van de radio. Wat komt u doen? Wij zijn hier als toeristen aan het rondfietsen. Het is ook zo stil. Ik vind het zo sneu voor... de schipper, Koen. Maar ik denk dat hij ook alleen in de zomer vaart, hè? Vaart u ook in de winter? Ik vaar het hele jaar door. Weer of geen weer, we gaan toch heen en weer. Wat zou het betekenen als zometeen dit pontje niet meer vaart? Ja, dan betekent dat forensen andere route moeten kiezen. Wat, dan moet je omfietsen of moet je omrijden? Dan moet je omfietsen, hè? En, of je moet omrijden of je moet gebracht worden. En dan moet je over de bruggen heen. Of pakt openbaar vervoer, maar dan ben je wel meer dan een uur onderweg. Het is voor heel veel mensen is het toch ook een soort beleving. Zeker de toeristen die vinden het echt heel mooi om even lekker rustig over het water te gaan. En voor hen kan het niet lang genoeg duren, zeg maar. Er zijn genoeg mensen die zeggen van, nou, ik wil nog een keer. Hoe lang vaart dit pontje eigenlijk al? Ja, eeuwenlang. Ja, dat is echt geschiedenis. En er zijn ook nog foto's, schilderijen van 1500, 1600. Dus dan heb je al 500 jaar te pakken. Dus, en daarvoor was hij ook al. Het hoort echt bij de omgeving. Het hoort echt bij de omgeving en is ook niet weg te denken. Ja, u hoorde een verslag van Joris Kreugel op een van de oudste pontjes van het land. Straks dan horen we hoe huurlingenleger Wagner zijn macht uitbreidt in Afrika. En welke rol ze nu in Niger spelen. Nu eerst het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Jan van der Putten. In het zuiden van Portugal zijn zo'n 1400 mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand. Die brak zaterdag uit en heeft al zo'n 7000 hectare in de as gelegd. De brand heeft zich inmiddels uitgebreid naar de Algarve. Oekraïne zegt dat Rusland bij het bombardement op de stad Pokrovsk hulpverleners wilde raken. 40 minuten na een eerste raketaanval volgde een tweede, toen hulpverleners en militairen slachtoffers probeerden te redden. Volgens Rusland zat op de getroffen plek een Oekraïnse commandopost. Steven Bergwijn is de nieuwe aanvoerder van Ajax. De linksbuiten is de opvolger van Dusan Tadic, die is vertrokken naar Fenerbahce. En Wesley Sneijder komt bij Ajax voorlopig niet in de technische staf. Trainer Maurice Steijn zei tegen ESPN dat Sneijder zich volledig wil storten op het trainersvak en dat hij zijn diploma's wil halen. Dank je, Jan. En Peter Kuipers-Munneke is hier. We zien vooruitgang, toch, Peter? Het wordt langzaam wat beter. Heel veel warmer is het nog niet. De temperatuur die ligt nu op zo'n 18 tot 20 graden. Maar ook daar komt verandering in. Vannacht wordt het nog wel fris. In het binnenland wordt het kouder dan 10 graden. En in de rest van het land, ja, een graad of 10 tot 13. Met opklaring in het noorden. Er gaat mist ontstaan in het midden en het oosten van het land. Dat is er ook morgenochtend in het midden en het oosten. Dus dat duurt een tijdje totdat dat uiteindelijk verdwenen is. In het zuiden van het land is het vannacht bewolkt en regent het ook nog wat. Nou, morgen hebben we dan de allerlaatste stuiptrekking van een enkel buitje nog in het zuidoosten van het land. Maar dan wordt het droog en dan komt de zon tevoorschijn. Nog wat uitbundiger zelfs dan vandaag. En de temperatuur die ligt ook zo'n 2, 3 graden hoger dan vandaag op zo'n 20 tot 23 graden. En er is ook niet al te veel wind uit het noordwesten. Dus dat is echt een hele aardige dag. Donderdag wordt het nog iets warmer, zo'n 2, 23 gemiddeld. Vrijdag wordt het dan 25 graden met ook behoorlijk wat zon. En dan hebben we in dit weekend op zaterdag redelijk wat buien. Met wat zon tussendoor en ja, niet zo koud als de afgelopen dagen, 23 graden. En zondag is het dan weer vrijwel helemaal droog met zon en zo'n 22 graden. En we maken het rondje af bij Bianca Damink. Er staan eigenlijk maar een paar files en de meeste files die er staan veroorzaken enkele minuten oponthoud. Je hebt nergens meer dan 10 minuten vertraging momenteel. Bij Groningen, daar sta je wel in de file op de N7 richting de Duitse grens. Er wordt gewerkt aan de weg bij Groningen. Vertraging is daar iets meer dan 5 minuten. Net als op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Grubbevorst en de afrit Maasbree. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek heb je ook iets meer dan 5 minuten tijdverlies. Komt door de afgesloten A12. Er staat file tussen het Gelredome en Westervoort. Nog één rondje dan in Glasgow. Het WK tijdrijden voor mixed teams. Gio Lippens. We hebben alle mannen inmiddels binnen. De halverwege dus deze mixed team trial. Zwitserland de snelste tijd van allemaal. Ze hebben 18 seconden maar liefst voorsprong op Italië. Die tot voor kort de snelste tijd had. En derde nog steeds Frankrijk. Krijgen Nederland inmiddels afgezakt naar de vijfde plaats op dik 40 seconden van de Zwitsers. Dat betekent dus een moeilijke opgave voor de Nederlandse vrouwen die alweer een tijdje onderweg zijn. Vooral ook omdat een van de motoren van die ploeg, eigenlijk de vrouw die toch op papier de beste tijdrijder is, Rianne Marcus, Nederlands kampioene is ze geworden onlangs, die is gestopt, die liet het verder lopen. Want zij moet over 2 dagen, overmorgen dus, moet ze alweer de individuele tijdrit gaan rijden. En dat is toch een beetje de weefout in dit wereldkampioenschap, dat je een gemengde ploegentijdrit hebt 2 dagen voordat de vrouwentijdrit is en 3 dagen voordat de individuele mannentijdrit is. Kortom, de twee vrouwen, Loes Aardegeest en Shirin van Anrooy, moeten nu in hun eentje verder. Ja, en die gaan die tijd ten opzichte van de Zwitsers echt niet meer terugpakken. Pieter Jan Hagens. 1 vandaag. Wie in zijn achtertuin plotseling een pretpark, een windmolen of een flexwoning gepland ziet, die komt in actie. Tenminste, menigmaal gebeurt dat. Wat zijn de achtergronden van dat protest? Is het alleen eigenbelang of is er meer aan de hand? Not in my backyard. Deze week deel 2 van onze NIMBY-serie. Zowel op radio als tv. Vandaag gaat het over de onrust onder bewoners in Deventer. Daar bestaan namelijk plannen voor 30 meter hoge windturbines vlakbij een woonwijk. Vincent Vulkers van de actiegroep Deventer Wind, met een T. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, u woont in die wijk, hè? Komschaten in Deventer. Daar dreigen die windmolens te komen. Dat wil zeggen, pal naast zo ongeveer die wijk. Wat is nou uw grootste, wat is uw grootste zorg? Nou, laten we beginnen met de juiste term. Je gaf net al aan, eens is windturbines en laatst net over windmolens. Maar het zijn echt industriële windturbines en dat zijn windfabrieken. En dan onze grootste zorg, dat is vooral het laagfrequent geluid. Dat gaat overal doorheen. Dat is als een klankkast dat in huizen resoneert. En dat stond nu bij het eerste huis, dat gaat gewoon door. Dat gaat tot ze zeggen 10 keer de tiphoogte. Oh. Het gaat in dit geval wel over een straal. Ja, het gaat over dit geval een straal van 2,5 kilometer. Ja, dus het gaat om laag frequent geluid, zegt u. En heeft dat effect op de gezondheid? Ja, wat er dusver bekend is, dat die laagfrequente trillingen slaapproblemen veroorzaken, vermoeidheid, benauwdere borst, concentratieproblemen, stress. En aan die stress die moet je denken aan een burn-out of een depressie. Als je meer wil weten, kun je altijd kijken naar www.laagfrequentgeluid.nl... waar meer informatie over staat. Nou, ik vind dit al aardig wat u hierop noemt. Het lijkt me niet zo leuk om daarvan de slachtoffer te zijn. Maar goed, moeten wel natuurlijk een energietransitie in. Hè? En er moet liefst 70% van de energie moet in 2030 uit hernieuwbare bronnen komen. Dus ja, die windmolen, die zijn een beetje onmisbaar, toch? Ja, laten we beginnen met, we moeten echt goed voor de wereld gaan zorgen. Dat is absoluut het punt. En ik denk dat als we kijken naar wat er afgelopen jaar gebeurt met de energiecrisis met de oorlog in Rusland, vanuit Rusland, dat we daar ook hard mee aan de slag zijn. Je ziet daar daken worden volgelegd bij je particulieren. Maar waar het om gaat is dat die industriële windturbines veel schade aanbrengen aan het milieu. Zowel bij de plaatsing als ze in gebruik zijn, maar ook als ze afgebroken moeten worden. En als je kijkt dat die turbines die leiden tot zulke schommelingen in het net, die moeten middels gascentrales weer worden opgevangen. Ja, dan terug naar het NIMBY-effect. Je gaf van not in my backyard. Ik zou het liever hebben over NIABY. Oftewel, not in any backyard. Want als het gaat om gezondheidsklachten, ja, voor mensen die is de grens, nou, daar moet je niet overheen willen. Nee, ik begrijp wat u zegt. Het grootste punt is dat het zo dicht bij een woonwijk is, deze dingen. En u strijdt niet voor het eerst overigens tegen de windmolens of windturbines. 2 jaar geleden ook al. Toen kreeg u veel media-aandacht en de plannen die gingen toen van tafel. Nu heeft het college van BMW onlangs het gebied naast de A1, langs de A1, opnieuw aangewezen, hè, als zoekgebied voor de windturbines. Opnieuw komt jullie woonwijk dus weer in aanmerking. De wethouder die zei dit. Dat ze er komen heeft de gemeenteraad al bepaald. Wij willen serieus aan de slag met grootschalige opwek van duurzame energie. Daar horen ook windmolens bij. Dat heeft de gemeenteraad ook al gezegd. En we gaan zoeken naar een geschikte plek in de buurt van die A1. Niet ergens anders. Nee, in de gemeentelijke omgevingsvisie en de provinciale omgevingsvisie staat dit gebied A1 wel als het meest kansrijk benoemd, omdat het bedrijventerrein voor een deel is, omdat er een verstoring is door een snelweg. En dan vallen windmolens minder op. Ja, goed. Nou ja. Jullie woonwijk ligt dus aan de A1. Hebben jullie daar nog geen last van qua laagfrequent geluid? Auto's en verkeer genereert inderdaad wel lawaai, maar dat is een monotoon geluid. Dat is absoluut geen laagfrequent geluid. En is in de ochtendspits en avondspits, maar s'nachts ook een stuk rustiger. En dan worden we nog een keer extra belast. Straks met s'nachts nog windturbines die ons uit het bed doen trillen. Ja, oké, dus die windturbines zijn van een andere orde. Nou ja, nou blijkt ook uit de woorden van de wethouder dat jullie dus wel bij het besluit betrokken zijn geweest, van dat zoekgebied. Want er is een enquête ingevuld en eind juni zijn er dus ook bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Dat is dan toch inspraak, of niet? Ik hoorde een telefoongeluidje. Ik hoorde ook al een piepje. Bent u er weer? Nee. Nee? Als het ging over inspraak. Ja, kunt u me horen? Ja, gaat u gang. Ja. Ja, ik kreeg het niet helemaal mee. Het ging over inspraak en dat we wel betrokken zijn. Klopt dat? Ja, precies. Dat zegt de wethouder. Ja, kijk. Er zijn 2 dingen. Als je gaat. Nee. Er was een enquête van: willen we dan wel windmolens langs de snelweg? Niet? Ja. Kunt u mij horen? Ja, het is moeilijk. De lijn is heel zwak. Ik overleg eventjes hier wat we moeten doen, meneer Vulkel. Ja. Of we dit kunnen verbeteren heel snel. Kunt u even... Ja, we gaan u even gewoon opbellen. En dan doen we het zometeen via de gewone telefoonlijn. Want die is namelijk iets minder instabiel, hopen we, denken we. En als we nu daar toch de tijd hebben, kunnen we weer eventjes die wethouder aan het woord laten over de vraag hoe dit allemaal verder gaat. Wie heeft nou de regie over dat plaatsen van die windturbines uiteindelijk in dat zoekgebied? Is dat de provincie of is dat de gemeente? Dit zegt de wethouder. Er is een grote enquête geweest onder onze inwoners, waarin mensen hebben aangegeven dat rond bedrijventerreinen, snelwegen, geschiktere locatie lijkt dan op het platteland. Als bewoners massaal zeggen we willen een bepaalde plek niet, hè, bijvoorbeeld, daar lijkt het nu op, dicht tegen de woonwijk Kolmsgaten aan. Als we massaal met elkaar eens zijn, dit is niet de geschikte plek, dan doen we dat niet. Ja, dat zegt de wethouder. En hij klinkt alweer behoorlijk beslist. Ik ben benieuwd of meneer Wind... Meneer Vulkers van de actiegroep Deventer Wind nu zijn telefoon opneemt. Ah, we hebben een beetje pech met de verbindingen, met de techniek. Wat moeten we dan doen, Lammert? Ja, jij zit hier vaker. Ja, nou, meestal gaan we door met het volgende onderwerp. Of we draaien een plaatje. Of, Ja, nou, ik heb een idee. Nou, vertel. We hebben een rubriek, die is heel leuk. Oh, ja. En die heet Feit of Fictie. Laten we het doen. Feit of Fictie. Over voetbalgeweld, Lammert. Ja, want de burgemeester van Breda, Paul de Pla, zei gisteren bij News & Co dat gemeenten harder willen optreden tegen voetbalgeweld. En toen zei hij dit. We hebben in het verleden ook belangrijke stappen gezet. Want in de jaren 80 ging het ook heel vaak mis. Toen hebben we het enorme drama gehad in het Heyseldrama in Brussel. Toen zijn er heel veel investeringen in stadions gedaan. En toen is het lange tijd een stuk beter gegaan met het geweld in en rond stadions. Oké, dus investeringen in de jaren 80 hebben geholpen. In die stadion kunnen we er wat van leren, nou, Lammert. Ja, wie weet. We zijn het gaan checken. Allereerst bij Friso Schotanus. Hij schreef een boek over voetbalgeweld en vertelde over hoe dat precies in de jaren 80 ging. Eigenlijk al is het begonnen in de jaren 70. Is er vanuit Engeland het fenomeen hooliganisme naar Europa en naar Nederland overgewaaid. En wat je toen zag is dat vooral jonge jongens die misdroegen zich op de tribunes. En later verharden zich dat met steekpartijen, met vuurwerkbommen. Er werden ijzeren staven naar een keeper gegooid. Kortom, hele ernstige incidenten. Ja, kan me dat nog wel herinneren, ja. Ja, een van die ernstige incidenten vond plaats in 1989... toen er in Stadion de Meer, het oude Ajax-stadion... twee spijkerbommen werden gegooid door Feyenoord-hooligans. 19 fans raakten toen gewond, dat klonk toen zo. Om 2 minuten voor 3:30, op slag van rust, gebeurde het volgende. Was dat toch? Wat was het? Ja, een bom bij elkaar. Een bom met splinters. Fragmentatieboom was het. Is niet te geloven. Kom je naar een spelletje kijken? Staan mensen gewoon in het vak te janken? Ze gooien allemaal bommetjes erin, je bent helemaal dood. Ja, na dit soort incidenten zijn er inderdaad investeringen gedaan in de stadions. Zo bevestigt hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer. In die jaren hebben we wel veel in stadions geïnvesteerd. Als ik me niet vergis zijn toen bijvoorbeeld de staanplaatsen afgeschaft. En dat was nog wel een bron van kwaad. Maar die rust die toen niet meer terugkeerde, is niet alleen aan die investering te danken. We hebben in begin jaren 90 nieuwe wetgeving ingevoerd op basis waarvan het hooliganisme drastisch is teruggedrongen. We hebben een beetje het Engelse model hier gekopieerd. Dat is de reden geweest. Maar niet de investering in staten. Misschien dat het ook bijgedragen heeft, hoor. Dat zou best kunnen. Maar het is zeker niet daar alleen op terug te voeren. En dat Engelse model, wat houdt dat in? Nou, heel simpel. Een hardere aanpak, legt Brouwer uit. Wij hebben de beslissing genomen om alle strafrechtelijke gegevens met betrekking tot hooligans ter beschikking te stellen aan de KNVB. En de KNVB kreeg toen plotseling een hele goede informatiepositie en kon al die hooligans boetes en stadionverboden geven. Ja, oké, goed. Boetes en stadionverboden, dat helpt allemaal natuurlijk. Ging het beter? Ja, dat vertelt schrijver Friso Schotanus. Ik denk dat je grofweg kunt zeggen dat na 2000 dat het beter is gegaan. Waarmee ik niet wil zeggen dat incidenten zich niet hebben voorgedaan. Maar dat is wel echt, als ik even een grove lijn schets, is er een verbetering van na 2000 naar de decennia daarvoor. Oké. Okay. Afgelopen vrijdag, toch, Lammert. Supporters van PSV, toch? Die hebben nog een net vernield en voorwerpen naar Feyenoord-fans gegooid. Ja. En die Feyenoord-fans die gooiden dan weer de ruiten van bussen stuk. Zijn we terug bij af? Nou, Schotanus is kritisch op mensen die vergelijken. Want volgens hem was het hooliganisme vroeger echt wel anders dan nu. Ik vind het erg ongepast, omdat je toen echt over mensenlevens praat en nu praat je over plastic bekers en een aansteker als dieptepunt. En met enkele incidenten die je nu hebt gehad bij AZ en Twente, die er wel echt uitspringen. Maar de situatie overal nu vergelijken met toen is, ja, dat slaat nergens op. Oké, okay, nou, toch, ja, PSV denkt er anders over, hè? Die willen de fanclub collectief gaan straffen vrijdag. Is dat een manier om dan weer rust in het stadion te krijgen? Nou, nee, volgens Jan Brouwer niet. We moeten het zoeken in een betere relatie met supporters. Dus daar moeten we veel meer investeren. Ook Schotanus denkt dat het juist de goede sfeer in stadions, dat dat juist moet worden benadrukt. En dat collectief straffen niet de oplossing is. Oké, okay, maar terug naar die vraag. Is het feit of fictie doofde het voetbalgeweld eind vorige eeuw? Nou, ja, toen zijn er inderdaad maatregelen genomen om het voetbalgeweld terug te dringen. Zoals investeringen in de stadions en nieuwe wetgeving. En ook al gaat het nu vaak los, het is nog altijd minder dan vroeger. Dus het is een feit. Oké, okay, dank je, Lammert. Even naar Glasgow, naar Gio Lippens voor het WK tijdrijden. Teams. De Nederlandse vrouwen zijn over de streep gekomen. Voorlopig een derde tijd voor de Nederlandse ploeg. Dus, want de mannen waren dus al eerder, halverwege natuurlijk, al gefinished. Maar het gaat geen medaille opleveren hoor. Want we krijgen nog een aantal heel sterke ploegen. De Duitsers die komen er nu aan, de Duitse vrouwen. Daarna nog Australië, Italië en Zwitserland. En met name die laatste twee landen. Ja, die zullen wel de snelste tijden neerzetten. Hoewel. Bij Zwitserland ging de toptijdrijdster Marlen Reusser ging zojuist onderuit. Heeft inmiddels wel weer aangesloten bij de andere twee. Want zonder haar gaan ze het echt niet redden. En ik kijk heel eventjes nog naar die tijd van de Duitse vrouwen. Ja, die gaan sneller rijden dan de Nederlandse vrouwen. Dus een medaille is weg voor de Nederlandse ploeg hier bij die Mixed Team Trial. Het werd ook niet verwacht. Vorig jaar vijfde. Ik denk dat ze nu zo'n beetje rond plek 6, 7 zullen uitkomen. En naar het verkeer, Bianca Daming. De files die er staan die worden veroorzaakt door werkzaamheden. Zo is de Heinenoordtunnel dicht in de A29 in beide richtingen. Omrijders die staan daardoor in de file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Het is druk tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht en de vertraging is 25 minuten. De situatie in Niger is sinds de coup van 26 juli erg instabiel. Een ultimatum om de staatsgreep terug te draaien is gisteren verlopen. En een samenwerkingsverband van landen in de regio, ECOWAS, dreigt met militair ingrijpen. Ook in andere Afrikaanse landen, zoals Burkina Faso en Mali, werd de afgelopen jaren democratisch gekozen regeringen werden afgezet en vervangen door een militair regime. En een van de Nigerese coupleiders, in Niger dus, heeft tijdens een bezoek aan Mali de hulp gevraagd van het Russische huurlingenleger Wagner. Andere landen steunen hem ook, Lammert. Ja, we kennen de Wagnergroep de laatste tijd natuurlijk vooral uit Oekraïne, maar ze hebben ook in Afrika al jarenlang steeds meer invloed. Via sociale media als TikTok en WhatsApp wordt de publieke opinie beïnvloed. Het sentiment in deze online informatieoorlog is anti-Frans en pro-Russisch. Oké, en waarom dat zo is en hoe dat zit. Daarover hebben we het met Mirjam de Bruin, hoogleraar Afrikanistiek aan de Universiteit Leiden. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Kunt u even schetsen hoe het er nu voor staat met die coup in Niger? Nou, de laatste berichten zijn dus geen militair ingrepen van ECOWAS. Wel, ECOWAS, dat is de Economische Unie van de Afrikaanse Staten. Wel donderdag een soort bijeenkomst van al die staten om na te denken wat nu. Want ze willen toch echt dat hier een einde aankomt. Overigens, de president Bazoum zit nog steeds. Eigenlijk wordt hij vastgehouden, een soort in gijzeling, hè? In gijzeling. Ja. Er circuleert nog wel een bericht over social media dat hij eventueel getekend heeft om af te treden, maar dat is niet officieel. Dus ja, dat is de situatie. En je ziet dat de militaire machthebbers proberen hun macht te consolideren. Mm-hmm. Eergisteren en gisteren waren er ook grote demonstraties in Niger. En daar sprak hij het volk toe. Dus het is een. Ja, je hoort ook in de korte interviews die je kan lezen. Hè, en wat ik hoor van mensen daar. Dat ze de staatsgreep niet per se 100% steunen, maar dat ze wel het eens zijn met dat het anders moet. Ja, en die staatsgreepleider die wil dus ook niet terugtreden. De vraag is dus, gaat er militair ingegrepen worden of niet door die andere Afrikaanse landen verenigd in ECOWAS? Hoe groot schat u die kans in dat dat gebeurt? Niet zo groot. Ik denk dat ze inzetten op onderhandelen. Maar ze zullen er ook niet uitkomen. En dat betekent dan wel gezichtsverlies voor ECOWAS. Maar een echt militair ingrepen zal voor de regio een ramp zijn. Wat er nu al aan de hand is, Mali, Burkina, ook militaire overheden, Guinea, Soedan, daar heb ik misschien ook iets over gehoord, gaat ook niet zo goed, Noord-Nigeria. Dus de regio is wel... Het wordt tijd dat er iets gebeurt. En ECOWAS probeert nu een vuist te maken, maar die vuist was misschien iets overstrekt. Ja, want het zijn ook voor een deel arme, zeer arme landen natuurlijk, hè, die daarin zitten. Ja, en ook in Niger. Niger is een van de armste landen van de wereld. Ja. En ECOWAS heeft andere maatregelen. De grenzen zijn dicht, economische sancties. En dat zal vooral een effect hebben op de arme bevolking. En daar komt natuurlijk een groot deel van de problemen vandaan, de armoede. Ja, want u wees er al op dat er in meer Afrikaanse landen, ook in die regio, coups zijn gepleegd. Dat er dus militaire revoluties hebben plaatsgevonden. We horen bij de protesten ook veel anti-Franse leuzen en er worden Franse vlaggen verbrand. Hoe zit dat? Nou ja, het anti-Franse sentiment in heel West-Afrika, in Centraal-Afrika en zelfs de rest van Afrika is groot. Dat is al een tijdje gaande. Het heeft ook te maken met de manier waarop de Fransen zich daar gemanifesteerd hebben. Dat is niet altijd gewenst geweest. Soms wel gewenst, overigens. Want begin, toen de ellende begon in West-Afrika, dat was in 2012, hebben de Fransen wel een interventie gedaan die heel gewaardeerd werd. Mm-hmm. Maar later hebben ze veel kritiek gekregen, want ze zouden de jihadisten, dus de islamitische strijders, niet voldoende weg terug hebben weten te dringen. En toen heeft de Malinese overheid, dat is eigenlijk de eerste, toen militair al na staatsgreep, besloten dat de Fransen maar weg moesten. En die hebben ze weggestuurd en die hebben zich toen teruggetrokken op een basis in Niger. En daar heb je nu ook anti-Franse sentimenten. En deze huidige militaire leiders hebben de Fransen al eigenlijk de wacht aangezegd. Ja, dit is een trend die heel zorgwekkend is en wel een beetje begrijpelijk, want het gaat ook over een sentiment antikoloniaal. We willen graag onze eigen vrijheid hebben enzovoort. Uh-huh. En het wordt aangestuurd, zoals net ook gezegd werd. De Wagnergroep gebruikt heel veel social media, maar de anti-Franse stemming wordt ook daar gemaakt. Maar je ziet dan vervolgens een soort pro-Russische stemming. Ja. Is dat dan niet gek? Want dat is toch ook een mogelijkheid van ver buiten Afrika? Ja, maar nadat de Fransen weg waren, hebben de Russen zich aangediend als de redder. En die worden nu gezien als de redder van Afrika, wat ze niet zijn. Want ik denk dat de Wagnergroep eerder heel veel ellende veroorzaakt. Je ziet dat in Mali, maar ook Burkina Faso. En laten we hopen niet, maar misschien dus ook in Niger, dat juist de Wagnergroep, als die binnenkomen, dat er veel meer mensenrechten schendingen zijn. Mm-hmm. En dat eigenlijk die gewapende groepen in het noorden die geassocieerd worden met de jihad, Al-Qaeda en de Islamitische Staat, dat die niet worden teruggedrongen. Dus het is een... Ja, het is een soort, je vult een gat op met een andere buitenlandse mogelijkheid. Ja, je schiet er van de regen in de druppen eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Wat u schetst is dat er eigenlijk heel veel ontwikkelingen tegelijk spelen. Ja. Het gaat over armoede en de onvrede die daaruit voortkomt. Het gaat over de dreiging van terrorisme natuurlijk. Ja. Het gaat misschien over de overheersing of de vermeende overheersing van een kolonisator of een ex-kolonisator. Al die dingen bij elkaar maken het natuurlijk tot een explosief geheel. Even over die terroristen, want daar heeft u nog niet zoveel over gezegd. Hoe zit dat? Wie zijn daar de belangrijkste spelers? Het woord terrorist is een beetje gevaarlijk, hè? Want zodra je mensen terrorist noemt, dan heeft de staat de mogelijkheid om je te slaan. Dus dat is, het zijn in mijn ogen geen terroristen. Zoals gezegd, armoede, de staat heeft grote delen van de Sahel eigenlijk niet bediend, al jarenlang niet. Er zijn geen goede scholen, geen goede ziekenhuizen. Dus mensen zijn ook wel een beetje boos. Ze hebben te weinig zeggenschap, vinden ze, in de politiek. En u heeft daar begrip voor? Ik heb daar begrip voor, ja. En want ook het is begrip dat ze naar groeperingen gaan of die steunen die wij als terroristen zien. Ja, het is... Begrip is een groot woord, maar het is begrijpelijk wat er gebeurt. Want deze mensen zijn Ja, als de staat je jarenlang eigenlijk vergeet. En er komt een groep die je van alles belooft. Mm-hmm. Er is een grote groep jonge mensen die eigenlijk niet meer zo heel erg goed hun geld kan verdienen met de veehouderij en de landbouw enzovoort. En die zoeken andere mogelijkheden. Ja, dan komt er iemand met een zak centen, dan zeg je geen nee. Maar daarnaast hebben ze ook wel echt het sentiment, het anti-staatssentiment. Van we willen dat het anders wordt en we willen graag dat we het beter krijgen. Dus daar zit een. Het is begrijpelijk dat het gebeurt. Ja. Ja, er wordt gesproken ook over een online informatieoorlog in dit verband, vaak op social media. En jij hebt gekeken, Lambert, wat voor berichten daar zoal de ronde doen. Ja, nou, er gaat vooral veel mis- en desinformatie rond. Vaak met een sterk anti-Franse toon en pro-Russisch. Ik kwam bijvoorbeeld een animatiefilmpje tegen waarin de Wagner-groep als een soort reddende engel wordt afgeschilderd en Afrikaanse landen helpt om tegen hun Franse bezetter te vechten. Ja, in de video vallen de Franse zombies aan. Uit de verte komt dan een helikopter van de Wagner-groep aangevlogen met een militair die zijn hulp aanbiedt. En samen verslaan de Afrikaanse en de Russische militairen dan de Fransen. En de Rus biedt daarna aan om nog meer wapens te leveren. Ja, dit helpt natuurlijk niet, hè, denk ik. Nee, dit helpt helemaal niet. En het is, ja, ik moet er ook om lachen, want als je dat zo vertelt. Maar het is natuurlijk intriest. Ja. En ook wat dit doet, is dat het helemaal het verhaal over Niger wordt ook het verhaal tussen de Russen die komen Afrika in en Westen staat daar tegenover. Maar het Westen doet intussen niks, lijkt het wel. Zou dat niet moeten? Nou ja, als de Fransen nu iets gaan doen, is alles fout. Dus moeten maar ze zonder de Fransen dan? De ja, VN. De Europese Unie, de VN zou. Ik denk dat die ECOWAS steunen. Dat er veel achter de schermen gebeurt. En dat ze zich expres niet laten zien. Maar ik denk ook dat het is zo tricky. Wat moet je doen? Hè? Welke kant valt het op? Ja. Wil je blijven? Overigens, de Amerikanen hebben hulp stilgezet. Gestopt. Nederland aan ook, hè? En Nederland ook. Alle buitenlandse mensen die werkten in dat soort organisaties zijn weggehaald. Er is minimale staf. Er zijn wel degelijk communiqués uitgegeven van we zijn het hier echt niet mee eens. Mm-hmm. Dus er gebeurt wel wat op diplomatiek vlak. Maar goed, dank voor de schets van dit buitengewoon explosieve gebied. En dit sombere beeld toch ook, wat er over Niger gaat en de omliggende landen. Mirjam de Bruin, hoogleraar Afrikanistiek aan de Universiteit van Leiden. Ja, bedankt. Zijn we bijna aan het eind van deze uitzending, Lammert? Ja, ik heb nog iets heel anders. Mocht je van plan zijn deze zomer nog te gaan wandelen in Beieren, nou, let dan goed op waar je je auto neerzet, Pieter-Jan. Want een Duitse wandelaar heeft namelijk voor meer dan 10.000 euro schade aan zijn Mercedes. Oh. Nadat hij die had neergezet op de parkeerplaats van een hotel bij het Spietsingmeer. De man trof na de wandeling zijn auto aan vol deuken, krassen, lakschade, een afgebroken ruitenwisser en lik- en kwijlsporen. Lik- en kwijlsporen? Ja, nou, snel forensisch onderzoek leverde door aanwezige flaaien direct al duidelijke verdachten op, namelijk loslopende koeien. Juist. De eigenaar sleept nu de hoteleigenaar voor de rechter en die stelt echter dat de man loslopende koeien op een Alpenweide had kunnen verwachten. Tuurlijk. Is ook wel een beetje zo, maar toch biedt hij nu aan om 60% van de kosten te zullen vergoeden. Nou, fideel. Dank je. Dit was hem. Straks meer 1 Vandaag op tv natuurlijk. NPO 1, 17:15. En hier gaat zometeen Marco Geitenbeek verder met Nieuws en Co. Ik wens je nog een fijne middag. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Kijk, dit is een historische dag. Als je zag met wie ze fietste, 1 voor 1 hadden ze het al geprobeerd. Het was het elitegroepje voorop en hij springt er van weg. De NPO Radio 1 wielerpodcast. Wat daar gebeurde met die val, dat was eventjes. Maar hij had ook enorm geluk dat die fiets niks had. Iedereen's hart denk ik even 1 slag sloeg over. En hij rijdt alleen maar verder bij zijn weg. Ja. De NPO Radio 1 wielerpodcast. De kopgroep. Goddomme, wat is dit allemaal? Een podcast van AfroTros voor NPO Radio 1. En daar zit eigenlijk alles in. Mathieu van der Poel, goddomme, wat is dit allemaal? Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, positieveling. Jij die deuren openhoudt, complimenten geeft, even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd.